เป็นเปรตประเภทหนึ่งอยู่แต่ท่านเรียกว่าอสุรกายผีขี่ย่างมันเป็นเฮาไปย่านมันได้มันย่านเฮามันกลัวความชั่วที่มันเคยทำกลัวเราจะรู้มันด้วยอันนี้ถ้าจะไปเกิดเป็นพวกนี้มันจะเห็นภาพอยู่ในใจเป็นถ้ำเป็นเหวจะอยู่ในที่อับๆมืดๆลับๆล่อๆนั่นแสดงว่าเมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นประเภทอสุรกายถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เอาฟังมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรชั่วแป๊บชั่วแวบหนึ่งของมโนภาพจะเห็นก้อนเนื้อแดงๆจะเห็นน้ำหยดใสๆก้อนเนื้อแดงๆนั้นแสดงว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เรานี่จะเริ่มถ้ามีเวลาจะได้อธิบายให้ฟังประวัติการแห่งชีวิตแต่วันนี้เวลาผมไม่พอนี่กินเวลาไปแล้วชั่วโมงหนึ่งเป็นว่าสามอันนี้กรรมนิมิตจะเห็นภาพที่ตนเองเคยกระทำอย่างสมมติว่าถ้าเรากลับไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแม้จะใจขาดด้วยอุบัติเหตุด้วยอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังจะเห็นอยู่อันนี้เพราะว่าวิถีแห่งจิตนี้ชวนจิตที่มันวิ่งไปเนี่ยมันจะเร็วกว่าวัตถุจะเร็วกว่าวัตถุกว่าฟ้าแลบถึง16จะตายอยู่ในน้ำหรือไฟไหม้ตึกก็ยังจะเห็นภาพอันนี้อยู่3อันนี้อยู่ในมโนภาพคือจะเห็นกรรมนิมิตถ้าทำดีก็จะเห็นภาพตนเองไปทำจะเห็นภาพเรามานั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวเป็นมุงอยู่จะเห็นภาพครูบาอาจารย์นั่งแสดงธรรมอยู่สภาพเช่นนี้บอกให้รู้เลยว่าเมื่อสิ้นใจตายไปเราจะต้องไปสู่สุคติอันนี้คือเยื่อใยยางสุดท้ายที่เรียกว่าสิเนหานะเยื่อใยยางแห่งชีวิตอันนี้เล่าให้ฟังเราอย่าประมาทจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้อันนี้คือกระแสแห่งวิญญาณวิญญาณนี่มันเกิดมาหลายภพหลายชาติหลายแสนหลายโกรธกลับมาแล้วเราไม่ใช่เคยเกิดเป็นแต่คนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เคยเกิดเป็นเทวดามาก็มากเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก็มากเคยเกิดเป็นราชินีเป็นพระราชามหากษัตริย์มาก็มากอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจในเรื่องนี้สามารถจะบวชอยู่ได้นานๆจนตลอดชีวิตเพราะท่านเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรว่าเออเรานี้ก็คงเกิดมามากหลายภพหลายชาติมาแล้วเกิดเป็นคนก็คงเป็นผู้ชายก็คงเคยมีเมียมาแล้วหลายชาติเป็นผู้หญิงก็คงเคยมีผัวมาแล้วหลายชาติชาตินี้บวชมาสักชาตินึงชาติหน้ามันเกิดมาค่อยมาเอาเมียกันใหม่เอาผัวกันใหม่ว่าอย่างนี้ก็ปงไปได้เรื่อยๆอย่างนี้มันก็พออยู่ไปสรุปลงได้ว่าเรานี่เคยมีผัวเคยมีเมียไม่เคยอิ่มในเรื่องเหล่านี้นี่ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการแห่งบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นสนามแห่งชีวิตที่เกิดมาทำมาหากรรมเป็นสถานที่คนชั่วเกิดมาเตรียมตัวสร้างความดีที่จะไปสู่สวรรค์เป็นสถานที่คนดีที่ประมาทจะมาซุ้มหัวกันทำความชั่วจะไปตกนรกจะไปสู่อาบายจะไปสู่ทุกขติอีกเพราะฉะนั้นประเสริฐแล้วที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเราให้มันดีขึ้นไปกว่านี้มากๆขึ้นคือพัฒนาเอากระแสของบุญและกระแสของบาปนี่ให้มันให้บาปน้อยลงให้บุญมากขึ้นเราก็จะได้พิวัฒนาการให้ชีวิตนี่สูงขึ้นสูงขึ้นที่เราส่วนมานั้นบอกให้ชัดเจนว่าเหมือนพืชถ้าพืชไม่มียางพืชจะเกิดได้ไหมสมมุติว่าพวกเราเป็นคนอีสานเคยกินอยู่ว่าเม็ดมะขามขั่วมะขามเคยกินบ่ถ้าเราขั่วมันสุกแล้วเราเอาเมล็ดมันไปปลูกเอาน้ำมารดมันจะเกิดไหมทำไมมันจึงไม่เกิดมันหมดยางมันตายชั้นใดก็ชั้นนั้นพวกเรายังมียางใจคือยางบุญและยางบาปปุญญสิเนหายางแห่งบุญปาปสิเนหายางแห่งบาป เมื่อยางแห่งบุญมากขึ้นเราก็จะไปเกิดในภพที่ดีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีถ้ายางบาปมีเมื่อนางคนนี้แกฆ่าหมาที่เป็นสามีแกแต่ชาติก่อนแกเอาเชือกมัดคอมันทวงน้ำกับหม้อดินมันตายเวลาแกจะสิ้นใจตายพระพุทธเจ้าเล่าว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอจะสิ้นใจตายในภพนั้นเธอก็เห็นกรรมนิมิตของเธอวาระจิตสุดท้ายของเธอจริมจิตจิตที่สุดท้ายของเธอไปหน่วงเหนียวเอาไปเห็นกรรมนิมิตอันเป็นเยื่อใยยางของเธอไปเห็นภาพที่เธอฆ่าสุนัขตัวนั้นถ่วงน้ำเมื่อเธอมาเกิดชาตินี้ด้วยความผูกพันเยื่อใยด้วยจิตใจซึ่งกันและกันระหว่างพบระหว่างชาติเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาหลายสิบชาติแล้วชาตินี้เธอได้มาเกิดเป็นคนอีกและสุนัขตัวนั้นก็มาเกิดเป็นคนมาเป็นสามีของเธอสาเหตุที่คนเราจะรักกันมันมีอยู่สองอันพอมองเห็นหน้ากันปั๊บก็วาบหวามหัวใจเลยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรเสมือนหนึ่งขี้ผึ้งถูกลนไปพอได้มองเห็นหน้าประสบตากันพับเดียวก็วาบหวามเหมือนหัวใจจะแตกสลายเหมือนถูกคมดาบเสียบตรึงไว้ในหัวใจยังไม่ได้เคยพูดกันเลยก็เกิดความรักกันขึ้นมาซะแล้วอันนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสองประการที่ทำให้คนเรารักกันจะเป็นผัวเป็นเมียกันปุเพวสันนิวาเสนะภาษาบาลีนะปุเพวสันนิวาเสนะปัจจุปันเนนะหิเตนวาเอวันตังชยเตเปวังอุปลังวะยะโทธเกหนึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติก่อนปุเพวสันนิวาเสนะสองปัจจุปันเนนะหิเตนวาในปัจจุบันชาตินี้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนเห็นอกเห็นใจกันขี้ร่ายกันเกิดรักบันมันเห็นใจกันมันซอยมันเหลือกันหลายก็เลยเกิดรักกันขึ้นมาท่านบอกว่าเอวันตังชยเตเปมังเปมังแปลว่าความรักนะเปมะแปลว่าความรักภาษาบาลีเปมะปิยะปิยังเปมังเหล่านี้แปลว่ารักมันมีอยู่สองคำเป็นไวยพจน์แก่กันและกันเป็นซีโนนิมแก่กันและกันปิยังปิยะแปลว่ารักเปมะปิมังอย่างนี้ก็แปลว่ารักเหมือนกันมันใช้ได้สองคำเอวันตังชยเตเปมังอุปลังวะยะโทธเกนี้แลคือเหตุให้เกิดความรักซึ่งกันและกันเหมือนบัวอาศัยน้ำและโคลนตมจึงเกิดมาได้มันมีเหตุนะหน้าแล้งบัวตายไปเราไปขุดเอาหัวมากินหมดมันยังเหลือกิ่งเดียวติ่งเดียวอยู่ในดินแห้งๆพอฝนตกมามีน้ำนิดเดียวบัวก็เกิดใบขึ้นมาทันทีมันอาศัยน้ำอาศัยโคลนก็เกิดขึ้นความรักก็เช่นเดียวกันอาศัยเยื่อใยยางสิเนหาตั้งแต่ชาติก่อนเคยร่วมกันมาสองผัวเมียนี้เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาหลายพบหลายชาติมาชาติหนึ่งพัดพากจากกันคนหนึ่งเป็นหมาเพราะบาปบางอย่างคนผู้เป็นภรรยาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสุดท้ายก็ไปฆ่าผัวด้วยกันมัดถ่วงน้ำมาเกิดชาตินี้ก็มารักกันอีกเป็นคนด้วยกันแล้วก็บาปอันนั้นถ่วงเขาจริมะจิตของเขาจิตดวงสุดท้ายที่เขาเห็นกรรมนิมิตก่อนเขาจะตายเขาระลึกเขาเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนเขาเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนว่าเขาผูกคอหมาตัวนั้นท้องน้ำแล้วเขาก็ตายไปแล้วมาเกิดเป็นคนสุดท้ายเขาก็มันถูกท้องน้ำตายเพราะบาปกรรมอันนั้นอันนี้เห็นจริงๆนะทุกคนจะต้องเห็นเมื่อจะสิ้นใจตายใจเย็นๆสิเห็นอยู่ดอกใจเย็นๆไม่นานเกินรอจะเล่าเรื่องความจริงอันหนึ่งให้ฟังนี่หลวงลุงเนี่ยที่เป็นอัมพาตเนี่ยตายไปครึ่งท่อนครึ่งซีกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีชีวิตอยู่เลยเส้นเลือดแตกในสมองอย่างหนักกำลังแสดงธรรมอยู่หมอเมืองอุดรไม่สามารถทำอะไรให้หมดปัญญาโทรศัพท์ไปปรึกษาอาจารย์ใหญ่อยู่กรุงเทพอาจารย์ที่สอนหมอทั้งประเทศไทยอาจารย์ที่หมอมือหนึ่งชำนาญด้านสมองด้านประสาทค คือหมอศิระที่โรงพยาบาลรามคำแหงทางน้องเขาก็บอกว่าส่งมากรุงเทพส่งมากรุงเทพมันแตกมากขนาดนั้นส่งมากรุงเทพก็ต้องส่งขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพพอไปถึงกรุงเทพเป็นไงหมอบอกว่าสุดวิสัยหมดปัญญาจะช่วยทำอะไรให้ท่านไม่ได้จะผ่าก็ไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนจะฉีดยาสักเข็มก็ไม่ได้ถ้าท่านมีบุญท่านอาจจะไม่ตายเราได้ยินชัดพอเราตั้งสติอยู่ในความรู้สึกว่าถ้ามีบุญขอให้ตายไวๆเพราะมันอยู่ลำบากเหลือเกินในคืนนั้นแหละตั้งใจจะตายคิดหาวิธีตายตายจากไหนนอตายแซ่บพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีตายนะท่านบอกว่าหาสกาเลอุปัตติเตเวลาจะตายนี่เป็นเวลาที่ควรจะร่าเริงที่สุดสำหรับพระอริยะเจ้าแต่เราไม่ใช่พระอริยะเจ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเอ๊ะทำไมมันจะร่าเริงร่าเริงไปว่ามวนง่ำตายนี่มวนง่ำมวนผลบาปพระอริยะเจ้าง่ำมวนง่ำเสด็จปงหาบมันหนักชีวิตนี่มันหนักนะมันเป็นเบอร์เดนออฟไลฟ์เวรี่เฮฟวีมันเป็นภาระที่หนักหน่วงที่สุดของชีวิตนี่มันทุกข์ท่านตายแล้วพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านบอกท่านตายแล้วท่านปลงภาระท่านวางหาบท่านจะไม่ได้มาเกิดมาตายอีกท่านร่าเริงหาสะกาเรอุปัติเตหาสะแปลว่าร่าเริงบ้านเฮาแปลว่ามวนกาเรแปลว่าในย่ามวนหาสะกาเรอุปัติเตย่ามวนเกิดมาแล้ววันนี้เกิดย่ามวนแต่เราได้วันเฮาบ่เป็นพระอริยเจ้าเราเป็นพระธรรมดาทำยังไงเนาะเราจะตายได้ง่ายๆหาวิธีตายก็คิดถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านบอกว่าอเพทกาโยกายของเธอก็ยังไม่แตกนิโรธสัญญาเธอจงทำสัญญาให้มันดับไปเวทนาสีติระหิงสุสัพพาเวทนาทั้งหลายก็จะเย็นคือเวทนานั้นจะไม่ปรุงให้เป็นตัณหาต่อไปมันจะเย็นถ้าเธอดับสัญญาได้นามสัญญารูปสัญญาสุดท้ายสัพพสังขาบูปะสังขารานสังขารทั้งหลายก็จะเข้าไปสงบระงับกายสังขารจิตสังขารสุดท้ายก็มาสรุปที่วิญญาณวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณของเธอก็จะอัสดงจะไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกไหนเหมือนพระอาทิตย์ตกดินคือไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปตกนรกไม่ไปขึ้นสวรรค์ไม่ไปสู่พรหมโลกจะหลุดออกไปจากวันวงของวัฏฏะคือเรียกว่านิพพานนั่นแหละนี่คือวิธีตายถ้าจะตายถ้าทำได้อย่างนี้ก็หลุดไปเลยหลุดจากวนวงจรของชีวิตของวัฏฏะหลวงลุงก็พยายามเข้าสมาธิแบบอนิมิตตะเจโตสมาธิคือไม่ถืออะไรเป็นเครื่องหมายไม่ถืออะไรเป็นสัญญาเป็นความสำคัญมั่นหมายลองดูที่คือมันเป็นไปได้ก่อนจะตายชั่ววินาทีหนึ่งมันบับไปมันดับไปเลยพอมันดับไปมันไม่ตายจริงนะมันก็มาเลยเห็นเลยเนี่ยเห็นขาวๆอย่างนี้เนี่ยมาเต็มไปหมดเลยเต็มโรงพยาบาลที่เราอยู่นะมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายแล้วก็มากราบลุงก็เลยถามอยู่ในจิตนั่นน่ะถามว่าพากันมาจากไหนมากมายกายกองที่สุดโรงพยาบาลแน่นไปหมดตามซอกตามแช่แกไปอยู่ตามบานประตูที่พับจะไปเกะกะคนอื่นหมดเขาบอกว่าเขามาจากสวรรค์เขาบอกว่ามาจากสวรรค์ลุงก็บอกว่าเออถ้ามาจากสวรรค์ก็เป็นเทวดาสิเขาบอกว่าจริงสิพวกฉันเป็นเทวดาพากันมาทำไมมากมายถามเขาบอกว่าข้างบนให้มารับพระอาจารย์กลับคืนไปเอ้าเราถามว่าไปไหนไปสวรรค์เขาบอกว่าไปสวรรค์ก็เลยถามเขาต่อไปว่าไปสวรรค์แล้วมันไม่ตายหรือเขาบอกว่าตายสวรรค์ก็ตายถ้าไม่ตายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญญาบารมีอีกหรือไปสวรรค์ก็ตายหลวงลุงไม่เคยปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นเทวดาที่ไหนตั้งแต่บวชมา16ปีท ทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาไม่ปรารถนาจะไปเกิดเป็นเทวดาที่ไหนไม่อยากไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรทั้งนั้นอยากแต่ไม่เกิดอยากแต่ไม่เกิดมีความอยากคืออยากไม่เกิดคือเกิดมาแล้วมันก็ทุกข์มันก็เจ็บก็ไข้มันก็เป็นอัมพาตอย่างนี้ถ้าจะเกิดมาอีกก็ไม่อยากเกิดพอถามเขาบอกว่าไปสวรรค์ก็ตายเหมือนกันตายแล้วจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างคุณงามความดีก็เลยบอกเขาพากันกลับไปไปไม่ไปดอกว่าเป็นภาษาลาวว่าขี้ข้านตายหลายเถื่ออยากตายเถื่อเดียวอยู่นี่หามันแล้วเนี่ยบ่อยากไปตายบ่ไปดอกไปพากันเมื่อพอพูดจบก็เห็นผู้ชายมาคนเดียวส่วนมากที่มานะมีแต่ผู้หญิงผู้ชายมาก็มาว่าผู้หญิงมาชี้หน้าว่าพวกเธอทำไมมาน้อยๆบอกมามากๆทำไมมาเพียงเท่านี้พวกผู้หญิงก็พร้อมกันตอบอย่าว่าแต่มามากๆเลยมาหมดสวรรค์ท่านก็ไม่ไปท่านด่าด้วยซ้ำไปท่านบอกไม่อยากตายหลายหนฝ่ายชายก็มากราบว่าท่านอาจารย์นิมนต์เถิดพวกกับผมพากันมารับแห่ท่านอาจารย์กลับไปบอกไม่ไปไม่อยากตายหลายหนตายทีเดียวพอจบไม่อยากไปเกิดไปตายอีกหลายหนเป็นเทวดาก็ไม่ปรารถนาสวรรค์ชั้นไหนฉันบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ปรารถนาจะไปเป็นเทวดาที่ไหนสวรรค์ชั้นไหนพอพูดจบเขาก็กลับลากลับเวลากลับไปยังได้ยินเสียงสั่งกันอยู่ข้างบนสั่งกันว่าอย่างไรแต่นี้ต่อไปต้องลงมาเฝ้าท่านเวลากลางคืนให้พากันลงมาคืนละ3นางนะพอตะวันตกดินแล้วให้พากันลงมา3นางแล้วพวกผู้หญิงทั้งหลายเขาก็พูดอีกกลางวันไม่ให้มาหรือเขาบอกกลางวันไม่ต้องมามนุษย์จะดูท่านเองมนุษย์จะดูแลท่านเองเราก็มาคิดต่อไปเองทำไมต้องให้แต่นางมานายไม่มีหรือทำไมต้องให้แต่ผู้หญิงมาเราเป็นพระเนี่ยน่าจะให้พวกผู้ชายมาเฝ้าเราเรานึกในใจเช้ามานางพยาบาลขาวๆใส่หมวกแพรแว่มาแต่เด็กๆอันนี้บ่เบื่อคือเราสามนางว่าอันนี้ทุกคนแต่ละวันก็เห็นแต่นางพยาบาลอันนี้คืออาจจะเป็นคตินิมิตแต่เราไม่ยอมเราก็เลยไม่ตายเราไม่ไปเราไม่อยากตายไม่อยากเกิดหลายหนอันนี้จะต้องเห็นแน่นอนลูกหลานทั้งหลายใจเย็นๆไม่นานเกินรอเห็นแน่ๆนี่บ้านกุจิอยู่ตรงนี้วันหนึ่งนั่งสมาธิกันเป็นหมู่ๆอยู่ตรงนี้พระเนนแล้วก็มีรถคันหนึ่งมาจอดปั๊บโยมมากลุ่มหนึ่งมากราบแล้วว่ายังไงมาขอไก่แจ้ว่าอย่างนี้มาขอเก่าไก่แจ้ถามว่าขอไปทำไมมีโยมคนหนึ่งแก่แล้วแกเป็นคนแก่อายุ70กว่าปีแกป่วยมานานแกอยากจะได้ยินเสียงไก่แจ้ขันไก่ป่าขันเพราะไก่ที่นี่มันเป็นไก่ป่าแกอยากได้ยินแต่เสียงไก่ป่าขันแกจะได้ยินเสียงหมาเห่าแต่หมานั้นมันมีอยู่ในบ้านมันก็เห่าอยู่แต่แกอยากได้ยินเสียงกับไก่ป่าขันแกก็บอกลูกบอกหลานไปขอไก่ป่ากับอาจารย์สมภพมาขังมาให้มันขันให้กูฟังหน่อยกูจะสบายใจนี่แสดงว่ากรรมารมณ์นิมิตมาแสดงให้แกเห็นถ้าแกตายปั๊บแกจะไปเกิดเป็นไก่ป่าไม่ใช่อะไรหรอกแกเป็นคนชอบต่อไก่บาปพวกนี้มันจะปรากฏถ้าไม่เห็นภาพที่ตนเองกระทำมันก็จะปรากฏอีกอันหนึ่งคือเครื่องมือที่กระทำที่เรียกว่ากรรมนิมิตารมณ์เมื่อนางคนนี้แหละแกก็เลยตายมาเกิดเป็นมนุษย์สุดท้ายกรรมนั้นก็ตามมาต้องมาตายอันนี้คือเยื่อใยยางแห่งชีวิตยาวนะวันนี้พูดไปยาวแล้วเอาละมาถึงกำไรทำอย่างไรเราจะได้กำไรเมื่อเกิดมาแล้วเปิดหนังสืออีกที่เราสวดมานั่นสัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซสัปปุริโซตาสิโซสัปปุริโซวิจักขโนผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาสดับศึกษาเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละ สตาทิโสสัพพุริโสวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบลอยเฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสารมิเทวะอัตโนเขาย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อันนี้คือกำลังและกำไรแห่งชีวิตมีอยู่5ประการศรัทธาศีลจาคะสุตะปัญญาภาษาบาลีเรียกธรรมอันนี้ว่าอริยวัตถิธรรมอริยะแปลว่าประเสริฐวัตถิแปลว่าเจริญแปลว่ากำไรก็ได้กำไรอันจะนำชีวิตไปสู่ความเป็นคนประเสริฐเป็นอริยชนอริยเจ้าเราจะต้องมีศรัทธาซะก่อนศรัทธานี่เราแปลว่าความเชื่อจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกเต็ม 100% ศรัทธาในทางพุทธศาสนานี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาจะแปลคำว่า confidence แปลว่ามั่นใจมั่นใจในพฤติกรรมที่ตนเองกระทำมั่นใจในความดีที่กระทำมั่นใจว่าไม่ได้ทำชั่วมั่นใจจนว่าแม้ฉันจะตายวันนี้ฉันมั่นใจที่จะไปพบจมพบาลอยู่ที่โลกไหนก็ได้มั่นใจว่าไม่มียมพบาลตัวไหนตนไหนจะเอาเราไปโยนลงนรกได้มั่นใจในพฤติกรรมที่ได้กระทำมาเราเคยเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เคยเป็นเมียเป็นผัวที่ดีของกันและกันเคยซื่อสัตย์ไม่ได้เคยทำบาปทำชั่วอะไรมามากมั่นใจในพฤติกรรมขนาดนี้อย่างนี้จึงชื่อว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาเราตรวจดูในใจเราได้ตายไปดิสิตกนรกบ่สามารถตรวจดูใจตัวเองได้วันเราเคยทำอะไรทำบาปทำชั่วมาทำดีทำบุญทำกุศลมาคนอื่นไม่รู้เราก็รู้คนเดียวเราสามารถจะโกหกใครก็ได้แต่ไม่สามารถโกหกตัวเราเองได้คนโบราณเคยเล่าเคยสอนเขียนไว้ในคัมภีร์ไวรานเมื่อคนเราตายไปฟังให้ดีนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะเรายังไม่เคยตายถ้าจะเชื่อก็นู่นแหละหลังจากตายไปแล้วอาจจะเชื่อก็ได้เดี๋ยวนี้ยังไม่เชื่อก็ได้เมื่อคนเราตายไปคนโบราณเรียกว่าพญายมพิบาลว่ากันแต่จริงๆไม่ใช่ชื่อว่ายมพิบาลหรอกยมพบาลพระยายมยมพบาลมันมีอยู่2บาลบาลหนึ่งชื่อว่านิระยะบาลนิรยาบาลแปลว่าผู้รักษานรกบาลในแปลว่ารักษารัฐบาลภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาไทยนะเราใช้ภาษาบาลีกันจนคุ้นเคยทุกวันนี้เราเข้าใจเป็นภาษาไทยเลยรัฐแปลว่าแว่นแควนแปลว่าประเทศบาลเนี่ยมันจะคำว่าปาละปาโลแปลว่าผู้รักษาอภิบาลคุ้มครองแว่นแควนประเทศชาตินั่นแหละคือรัฐบาลส่วนนิรยาบาลผู้รักษานรกภาษาอังกฤษเขาแปลไว้ Henkeeper The Henkeeper มี2บาลก่อนที่เราจะตายบาลหนึ่งจะมาเอานิรยาบาลจะมาเอาซะก่อนไม่เชื่อไปถามดูบ้านนาแสงก็ได้ในนี้มีคนบ้านนาแสงไหมบ้านนาแสงมีคนๆหนึ่งตายไปแล้วเดี๋ยวนี้ชื่อว่าวันหรือชื่อว่าอะไรนี่แหละแต่ก่อนเขาตายแล้วเขาฟื้นมาเขาเห็นคนใส่ชุดแดงๆสีส้มๆพากันแห่ใส่ชฎามาฟ้อนมาลำมาหาเขาเขาก็เลยไปกับคนนั้นสนุกสนานไพเราะที่สุดม้วนมวลเขาไปฟ้อนไปล่ำน้ำเขาไปน้ำเขาแล้วทีนี้เมียกัดหัวแม่ตีนกัดหัวในโปรตีนเราก็เป็นไหลกัดจนหัวแม่ตีนเกือบจะขาดจึงฟื้นมาก็มาเล่าเป็นคุ้งเป็นแฝว่าไอ้คนใส่สีส้มๆกันมันมากันเป็นกลุ่มๆแต่ในคัมภีร์ก็บอกเหมือนกันว่าคนที่ใส่ชุดสีส้มนี่คืออัมมาศิริคุตของอัมมาศพญายมจะมาเอาคนเมื่อจะตายมาเอาคนนี้ไปแล้วก็เพลินไปกับเขาเมียแกกัดหัวแม่ตีนแกก็ฟื้นมาแต่ปีนี้ไปอีกไม่ฟื้นเลย ไปอย่างเก่าไปบางเดือนเมื่อกี้นี่มันจะมีตัวมาเอานะอันนี้เชื่อไว้จะเป็นเรื่องดีศรัทธากำไรฟังไว้นะจำไว้ในหนังสือจดไว้ก็ได้หนึ่งศรัทธาศรัทธาความเชื่อสองศีลควบคุมพฤติกรรมตนเองให้ดีงามไม่ก่อกรรมทำเข็ญไอ้เรื่องพฤติกรรมที่เราพูดมาตั้งแต่วันแรกนั่นแหละจริยธรรมจริงๆนั่นคือการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาศีลนี่เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาศีล5ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5นั้นเป็นการควบคุมพฤติกรรมการพูดการกระทำการคิดตัวที่5นั้นควบคุมพฤติกรรมทางจิตเมาเหล้าแล้วกินยาบ้าเมาไปแล้วมันจะไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะประทุษร้ายพฤติกรรมทางจิตตนเอง2ศีล3จาคะแปลว่าปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ชั่วจาคะแปลว่าสลัดออกสลัดทิ้งซึ่งความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในจิตในใจอารมณ์ที่ไม่ดีก็สลัดออกปลดปล่อยตนเองจากอารมณ์ที่มันไม่ดีคิดชั่วๆก็ปลดปล่อยกันตนเองจากอารมณ์นั้น4สุตะแปลว่าฟังแปลว่าสดับศึกษาฟังไว้ไม่เชื่อก็ได้ฟังไปฟังมาฟังบ่อยๆแล้วจะได้ความรู้จะได้ความเข้าใจตัวนี้จะเป็นปุ๋ยให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นจะเป็นปุ๋ยให้ศีลเพิ่มขึ้นจะเป็นปุ๋ยให้จาคะเข้มแข็งขึ้นตัวสุดท้ายปัญญา5อันรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกของชีวิตของสังคมสภาพไม่คงที่ไม่คงตัวไม่คงทนอยู่อย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปได้เรารู้เท่าทันมันได้มาก็ไม่ได้ดีใจเสียไปก็ไม่โศกเศร้าไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่หลงไปตีราคาโลกไม่หลงไปสยบจอมกับราคาของโลกจนตนเองจมอยู่ในกองทุกข์ที่เรียกว่าได้มาเนี่ยก็ไม่หลงไปดีใจกับมันเสียไปก็ไม่หลงไปโศกเศร้ากับมันอันนี้มันจะเกิดมาจากปัญญารู้ทันและจะเกิดจาคะจาคะแปลว่าสลัดออกไปได้ปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ที่โศกเศร้าไปได้ปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ชั่วร้ายไปได้มันเกื้อกูลกันทำ5ประการนี้ตัวสำคัญคือตัวสุตตะตัวฟังตัวได้ยินได้ฟังบ่อยๆฟังแล้วจะเพิ่มศรัทธาฟังแล้วจะเพิ่มศีลฟังแล้วจะเพิ่มจาคะฟังแล้วจะเพิ่มปัญญาพูดง่ายๆตัวสุตานี้จะเป็นปุ๋ยให้4ข้อนั้นเจริญขึ้นเมื่อ4ข้อเจริญเต็มที่เข้มแข็งแล้วสุตะไม่ต้องมีก็ได้ตัดออกไปก็จะเหลือ4อันเหลือ4อันเรียกว่าโสตะปฏิยังคะองคุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมกระแสแห่งพระนิพพานเมื่อมี4ตัวนี้หมดโอกาสจะตกนรกหมดโอกาสจะไปเป็นเปรตหมดโอกาสจะไปเป็นอสุรกายหมดโอกาสที่จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอวินิปาตธรรมโมไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำในชาติหน้าชาติไหนนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมที่จะพ้นไปจากทุกข์ในเบื้องหน้าไม่กลับมาตกทุกข์อีกไม่เกิดมาในอบายภูมิอีกตัวนี้เราปิดประตูอบายได้เลยเปิดประตูสู่สวงสวรรค์สู่สุคติคือมีทำ5ประการนี้ได้กำไรอย่างมหาศาลเป็นกำไรแห่งชีวิตนำไปสู่ความอุ่นใจความเบาใจเอาแต่ศรัทธาตัวเดียวนี่ก็น่าจะพอเชื่อว่าบาปมีเชื่อว่าบุญมีเชื่อว่านรกมีเชื่อว่าสวรรค์มีเชื่อว่าชาติก่อนมีเชื่อว่าชาติหน้ามีเดี๋ยวนี้ การศึกษาสมัยใหม่พวกเรากำลังลุ่มหลงเทคโนโลยีลุ่มหลงวิทยาศาสตร์เรากำลังงมงายอยู่กับวิทยาศาสตร์เรากำลังเมาวิทยาศาสตร์จนไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีมันเป็นไปทั่วโลกเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นศาสนาที่มีพระเจ้าเอาศาสนาคริสต์เป็นตัวอย่างหลวงลุงนี่เคยเป็นคนศาสนาคริสต์นะเปลี่ยนจากคริสต์จึงมาศึกษาพระไตรปิฎกจึงได้มาบวชถ้าไม่มาบวชป่านนี้เป็นบาทหลวงไปแล้วโชคดีได้กลับมาพบพระพุทธศาสนาใหม่ได้มาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เกิดความเลื่อมใสได้มาบวชในทางศาสนาคริสต์เขาก็มีสวรรค์มีนรกเหมือนกันเมื่อคนตายเขาบอกว่าจะมีวันหนึ่งวันสุดท้ายวันที่โลกแตกอันนี้เป็นคติของศาสนาคริสต์นะเขาเรียกว่าวันดูมออฟเดย์วันพิพากษาคนบาปพระเจ้าก็จะพิพาก